Василь Борванов. Я найщасливіша людина. Частина перша. Втікач від дружини. Їхав я з молодіжного спілкування з Прокоп'ївська, Кемеровська область. Брати вночі посадили мене в поїзд у купейний вагон. Підходжу до свого купе і бачу, що двері відчинені і великі ноги стирчать у коридор. І на моєму місці лежить людина. Матрац і постіль не розправлені, і сам він лежить роздягнений, майже голий. На столі стоїть пляшка горілки. Мені 2 доби їхати. Схоже, буде весела поїздка. Я вирішив не будити його і застелив 2 місце, помолився. Господи, не знаю, що чекає на мене завтра, але збережи від усього поганого, щоб нам добре доїхати. Ліг спати. Вночі прокидаюся. Пляшки горілки немає на столі, постіль розправлена в сусіда, і він уже лежить під ковдрою. І подумав, це вже добре, слава Богу. Практична віра виражається у відповіді на молитву. Вранці прокидаюся. Мій попутник сидить, на мене дивиться і каже, «Я вже зачекався, поки ти прокинешся». Я, виконавши всі ранкові процедури, повернувся до нього. Ми познайомилися. Він представився Олегом і почав розповідати про своє життя. Я з Новокузнецька, з Кузбасу. Працюю начальником на шахті. Відправляю вугілля ешелонами туди-сюди. Потреби ні в чому не знаю. Тільки нещодавно пригнав машину вантажну, нову з Москви. У мене все в житті є. Я всім задоволений. Я щасливий. Я багатий. Усе в мене добре. Тільки одного не можу зрозуміти, як я тут опинився. Повинен був літаком летіти. А ти куди їдеш? У Єсентуки. А чому ти не в сезон їдеш? Зазвичай восени або наприкінці серпня їдуть. У мене в житті все добре, але з дружиною напруження. Одружився у 30 із гаком років, дочка народилася, але ми постійно сваримося. Вона весь час гроші вибиває якісь. То їй одне треба, то інше. І мені все так набридло, що вирішив поїхати на місяць від дружини. Значить, ти від дружини тікаєш? Так, від дружини тікаю. А кажеш, що в тебе все добре. І він попросив мене розповісти про себе. Я їду з молодіжного. Тиждень удома не був. Я так за дружиною скучив. Так хочеться вистрибнути та штовхати цей поїзд, щоб швидше їхав. Я так хочу додому. У мене 10 дітей. Я дійсно щаслива людина, на відміну від тебе. У мене все чудово, все добре. Ми разом уже прожили 20 років, а любимо одне одного більше, ніж коли одружилися. У нас такі чудові стосунки. Бідний, багатий чоловік. Він каже, «Підемо в ресторан, поїмо». Я колгоспник, не звик по ресторанах ходити, Ось у мене є із собою що поїсти. Брати з Прокоп'ївська забезпечили мене їжею в достатку. Давай тут поїмо. Олег каже: доширак я не їм. Ось ковбасу поїмо. Перед їжею ми молимося. Давай встанемо і помолимося. Він встає поруч зі мною, і я молюся. Господи, дякую тобі за їжу. І що зі мною така добра людина їде, Олег. Я спочатку вночі подумав про нього погано, а тепер дивлюся, непогана людина, виявляється. Дякую, що ти зустріч нам дав. Благослови цю їжу. І з нами в спілкуванні будь. Амінь. Він запитує: а можна я теж помолюся? Помолися. Олег двері в купе зачиняє, старослов'янською щось сказав і теж наприкінці амінь. Сів. Сидимо, їмо. Олег на мене дивиться і каже: таке враження, що ми з тобою знайомі вже років 5. А ми 5 хвилин усього знайомі. Але я з ним погодився, що і в мене таке ж відчуття. Ми з ним їхали 2 доби, і в нас було спілкування як найкращих друзів. Коли приїхали в курган, я зателефонував, і брати привезли для нього диски, біблію, літературу. Нам було так важко розлучатися. Ми довго обіймалися на пероні. На прощання я сказав йому: який ти бідний, багатий чоловік. І таких зустрічей у мене було чимало. Перебуваючи на молодіжній конференції, я дивився на молоді, думав, які вони щасливі, що в юності перебувають на цій конференції. Але диявол хоче зробити вас нещасними через те, що не цінуєте те, що маєте. Адам у раю, напевно, теж не міг оцінити його, поки рай не втратив. Переоцініть вашу юність. Тому що я невезучий. Я найщасливіша людина, але спочатку так не було. Навіть більше скажу, я був найнещаснішою людиною. Я народився 1968 року. Мамі було всього 18 років. Мама досі жива. І якщо поруч поставити, ніхто не подумає, що це моя мама. Я сам уже дідусь. Коли мама мене народжувала, тоді не було УЗД. Пологи були незвичайні. Зазвичай дитина народжується головою вперед, а в мами було сідничне передлежання. Я народився мертвий. На маму сильно кричали. Пологи були важкі й затяжні. Мене забрали від мами, і 4 дні вона мене не бачила. Але я виявився живим. Як життя почалося задом наперед, так і пішло. Через 6 років після мене народився брат. Коли я народився, тато відправив маму вчитися, а мене відправили до бабусі в село. Мені було всього 5 років, а бабусі 39 років. Я її кликав мамою до 14 років. Бабуся розповідає, що коли мені було 3 роки, я дивився у вікно і говорив: «Усі діти як діти, а я живу, батьків не знаю». Коли мені було 10 років, тато поїхав на північ гроші заробляти. Мав великі гроші. Мама працювала, і ми з братом були самі по собі. Виховувала вулиця. Вдома завжди була велика потреба. Років у 9 ми в гастрономі разом із другом крали печенюшки. По черзі. Один краде, інший прикриває. Потім з'їмо і знову на риболовлю. Одного разу мене спіймали і поставили чекати закриття магазину, щоб іти до батьків. І тоді вперше у житті я відчув себе підсудним. Так було погано, скорботно. Ще й удома мама сильно засмутиться. А тут проходить мамина співробітниця Клава. Вона, дізнавшись, що трапилося, заплатила гроші за мене, віддала мені печиво. Вивела з магазину та відпустила. Я пережив дію, яку ще не переживав, якогось заступництва, любові. Був дуже здивований її вчинком. У мене друзі були теж безпритульні. В 10 років ми в господарському магазині вкрали 2 сокири. Пішли в парк і почали дерева валити. Одна вчителька побачила, почала розпитувати, і друг сказав, що ми сокири вкрали. Нас відправили в міліцію і поставили мене на облік у дитячу кімнату міліції. Другу моєму зійшло з рук, і в цьому я побачив, що я невезучий. Нас тягнуло на якісь пригоди. То в сад лізли, крали яблука. І вночі влазимо в сад, господар прокидається, а ми через паркан. Натовп чоловік 10 із вереском розбігається. Господар проклинає нас і хапає цеглу. Кидає. А я біжу і впевнений, що вона влучить у мою голову. Повертаюся, і вона влучає мені в голову. У 16 років я потрапив на лаву підсудних. Але мама працювала в райвиконкомі. Мені дали замість 3 років 2 роки. Але через рік ми з другом вкрали. Його відпустили, а мене на лаву підсудних. Мені дали 3 роки. Мені було 17. Привезли в малолітню колонію. У мене було багато друзів, але всі друзі кудись поділися. Ніхто ні листа не напише, не підійде хоч до паркану. Мені виповнилося 18 і перевезли в дорослу. І там я пробув від дзвінка до дзвінка з 1985 по 88 роки. Часи були важкі. Там із голоду вмирали люди. В ізоляторі годували. День льотний, день пролітний. У 1987 році була амністія, і багатьох відпускали на свободу. Передрікали, що мене відпустять. До цього було багато підстав. Але я сказав, якби всіх відпустили і одного залишили, то це був би я, тому що я невезучий. Так і сталося. У 1988 році я звільнився. Якщо хтось думає, що там когось виправляють, то це помилка. Я там кращим не став. Якщо раніше з головою не дружив, то коли приїхав, зовсім із нею посварився. Якісь компанії і постійні п'яні бійки та інше нехороше. Через 4 місяці мене забирають в армію. Привозять на Далекий Схід у Хабаровськ за 5000 кілометрів від дому. Мені вже був 21 рік. Маю певний досвід, а там 18-19-річні хлопці. Я прослужив 3 місяці, і мені дають 5 років за бійку. Я опинився на суворому режимі в місті Амурську. Не було ніякого страху, наче прийшов до себе додому. Знайшов собі друзів швидко. І почалося. Ізолятори, всякі справи нехороші, спробував наркотики. І так протягом 2 років. З чергового ізолятора виходжу, мене переводять з одного загону в інший, і в кімнаті в мого сусіда на тумбочці бачу Біблію. За свої 22 роки я ніколи не бачив Біблії, не зустрічався з жодним віруючим, не знав, хто такий Ісус Христос, не чув слова «баптист». Раніше чув, що в Біблії написано, що весь світ буде оповитий колючим дротом, і про Михайла Міченого. У той час при владі був Михайло Горбачов. Справа Слова Божого. Мені стало цікаво. Почав читати. Звичайно, про Мішу і колючий дріт нічого не знайшов. За 2 місяці я прочитав від кірки до кірки всю Біблію. У мене була така спрага, що я вночі читав, прямо жив цим і перебував під сильним враженням, весь час думав про це. Поки я читав, з'явилася надія, наче загорівся якийсь вогник у кінці тунелю, що з цього мороку у мене є можливість вийти. З'явилася якась віра, що щось зміниться в моєму житті. Я почав вдруге читати цю книгу і дуже здивувався, що коли читав перший раз, я взагалі цього не бачив, ніби нове читаю. Ось почав Бог зі мною розмовляти. І я перший раз став на коліна, помолився. Люди, які дали мені Біблію, називалися віруючими, але спосіб життя в них був не зовсім християнський. І я хоча не знав, як треба жити по-християнськи, але постійно робив зауваження. Увечері сидите, телевізор дивитеся, вранці Біблію читаєте, якісь несумісні речі. Або вони займалися кунг-фу, кулаки набивали. Я їм казав, ви на Бога сподіваєтеся чи на себе? Хочете самі за себе постояти? Або щоб Бог за вас заступався? Вже визначтеся, ви віруючі чи не віруючі? Коли це я їм говорив, вони опускали голови, і в них вуха червоніли, усвідомлювали, що не так щось роблять. Коли я перший раз покаявся і помолився, то подумав, що тепер почну здоровий спосіб життя. Палити не буду, те не буду, це не буду, спортом буду займатися, у теніс гратиму, вранці віджиматимуся, ходитиму на свіжому повітрі. І почнеться в мене гарне таке життя. Але гріх не залишив, щодня з ним боровся. До обіду я боровся із цигаркою, після обіду вона мене клала на лопатки, і я курив. Завтра почну спочатку. І так протягом 2,5 місяців. Я так змучився, і я себе зненавидів за те, що в мене і це не виходить. Все проти мене. І Бог, і Біблія теж. А тут ще й товариші, у яких я взяв Біблію. У їхній поведінці та житті щодня щось відкривалося нове. І я сказав, що мої друзі табірні, набагато шляхетніші за вас і кращі. Вони не такі дріб'язкові, як ви. Ви розмінюєтеся взагалі ні на що, а ще називаєтеся віруючими і щось про себе думаєте. Чим бути таким віруючим, як ви, краще взагалі бути невіруючим. Я повернув їм назад Біблію і пішов до своїх друзів.